ben de sağdım. Deşmem o sırrını. Ben de sağdım. Ve gir yemin al. Ve hende sağdım. فتادم از پا چنان که دانی نبا پیامی زمهربانی به سوی لیلا به سوی لیلا عمران بود که صحبت درازم حیفت حیفت که اون دولت بیدارم Thank you. هیره شد چشم دل از جلوه مستانه او، تا زدم چشم به هم مهلت دیدار گذشت. خود با تش زد و از هرچه به جز یار بنش، امید من دوست جانا آیانا، خود با تش زد و از هر چه به جز یار مخون زدیره بکر بزاره، که بار دست کن دل من اونجا. Thank you. Yeah.